մենք ստեղ շուտանից աշխատում ենք, ուրիշ շորս կա, որ ստեղ աշխատում է, տաքսի սերվիս կա։ Շատ ամենս տաքսի սերվիսի համար է տարածքը։ Նպատակ ունենք, որ պահում ենք, որ մի բանի, որ մի հատ այսպես ինչ որ արտադրամաս մի բանի համար ծառայենք, որ մենք է կարանանք մեր պետությանը օգնենք։ Ես ու Գրիգորի Միրզոյանը միասին հիմնել ենք այս ամեն ինչը։ Մենք միասին ենք որոշել ուսումնասիրել ենք տարբեր տեղեր, նույնիսկ տարբեր երկրներում էլ ուսումնասիրել ենք, ամեն ինչից մի բան վերցրել ենք ու ամեն տեղից, որտեղ որ ասենք մենք սխալներ նկատել ենք, դրա վրա հիմնել ենք ավելի ճիշտ տարբերակով ենք արել ու այսօր ստացվել է մեր մոտ։ Այսօր աշխարհում որ երկրներում էլ որ վերամշակում կա չիրին վերաբերյալ, հիգենայով ամեն հարմարությունով ամեն ձևի մենք ենք այսօր կարողացել հարմար ստանանք։ Մենք դեղձը Իրանը Երևանից ենք բերում ստեղ, բայց Երևանում էլ շատ չիրի վերամշակողներ կան, թե մեր Ղարաբաղի օծն է դաժե երևի կապ ունի, այսօր ինքան էլ հավստացա որ Երևանից էլ պատվերներ ունենք։ Կարողանում ենք այսօրվա պայմաններում, որ մենակ թեջի չորանոցներով ենք աշխատում, գազի չորանոցներն աշխատում, կարողանում ենք օրական 1 տոննայով կես միրգ վերամշակենք։ Իսկ ամռանը, որ արդեն ամռանային չորանոցներն է աշխատում, արդեն կարողանում ենք 4.5 տոննա, 1 տոննայով կես թեջը 3 տոննա ամռանային չորանոց։ Ապրիլին շինարարությունը սկսել ենք, հասցրել ենք այս ամեն ինչը սարքենք ամռանային չորանոցով, հին ավերակ տարածք ա եղել այս տարածքը։ Մաքրել ենք, կարգավորել ենք, սարքել ենք, հասցրել ենք, ապրիլից մինչև հիմա համ շինարարությունն ենք հասցրել ենք 15 տեսակի արտադրություն տանք։ Բացի թուզը մեկ էլ դեղձը, որ Երևանից ենք բերում, մնացածը մեր տեղականն է։ Մենք սառնարանում ենք պահում։ Իրա նորմալ ոնց որ կա, իրա ջերմաստիճանով պիտի պահվի։ Ինքը նա փուլ ունի, որ անցնում է ու անում ենք վաճառքի։ Վաճառել ենք, ասենք, պատվերներով, մեր լոգոյով, մեր ֆիրմայի անունով։ Հենց հիմա այն փուլում ենք, որ պատվիրում ենք մեր ֆիրմայի վիտրինաները, որ մեր ֆիրմայի համ կարողանանք տուփերը մեր վիտրինաների վրա դնենք, համ մեր կիլոյով, ասենք, հատուկ վիտրինաներ, որ ինքը պահպանվի իր խոնավությունը, չփչանաչի իր խանութներում, մաքրությունը, դրա համար հենց հատուկ ուզեցել ենք մենք մեր վիտրինաները ունենանք։ Պահանջը շատ կա, ամենտեղից ընդունում ենք, կարող է լինի, ասենք, Մարտունու շրջանից, կապ չունի, հենց նպատակը էս է եղել, որ կարողանան ժողովուրդը իրենց հայաթի բերքը վաճառեն։ Նրա ամեն գին իր շուկայական գինը ունի Ղարաբաղում, որը որ այդ պահին որ շուկայի գինը ինչ լինում է, այդ գնով գնում ենք։ Ուրախ ենք, որ այդ աշխատատեղը բացվել է, ժողովրդը աշխատանք են գալիս, իրանց հոգսերը հոգալու համար, ուրախ ենք։ Աշխատում ենք, դե մեր պարոն Միրզոյանը աշխատավարձը տեղին տալիս է, լրի ամեն ինչը իրան տեղովը։ Նախկինում այդպես աշխատանք եղել, որ աշխատենք, ճիշտ ասած, և գյուղից եմ գալիս, Նոր Հայկագյուղից եմ գալիս աշխատանքի, որ ասել են աշխատատեղը բացել, ես ուրախ ձերով եկել եմ աշխատանքի, ուրախ ասեցի դե լավ է, գնամ, էլ աշխատեմ, չորրորդ քանիսն է, որ աշխատում եմ, միջով հիմա էլ աշխատանքի գնում եմ գալիս, ամեն օր տրանսպորտով գնում եմ գալիս, սա հիմնարկը ուրախը, որ այդ աշխատատեղը բացվել է, աշխատում եմ, ուզահերները շատ են, երիտասարդությունը շատ է, ուզում են աշխատեն, գալիս են աշխատանքի, հիմա պիտի աշխատես, որ գարաս ապրես, Ղարաբաղի արտադրանքն է, որ ակավ համին հոտի ամեն ինչի տեղում։ Շատ ուրախ եմ, որ Մարտակերտում բացվել է նման գործարան, որ գալիս ենք, աշխատում ենք, առաջին աշխատը ընկսա, ունենք շատ լավ կոլեկտիվ, բոլորը շատ իրար հետ հավասար աշխատում ենք, բոլորը շատ լավն են, արդեն մեր երկրորդ տոնն է դառել մեր աշխատավայրը։ Խանութումն էի աշխատում, Մագնիտում։ Հետո ստեղ գործը բացվելա, եկել եմ ստեղ աշխատում հուլիսի 3-ից։ Շատ լավ, նորմալ, լավ աշխատողներ ունենք, 20 հոգի ունենք աշխատողները, ամեն ինչ ինչ մրգեր ստանում ենք, սա չիր ենք անում։ Միրգը ստանում ենք, լվանում ենք, առաջի հերթը լվանում ենք, հետո մշակում ենք։ Միչե հիմա ամեն ֆրուկտը անում ենք, Տիրանը, ձմերուկը, Եմուշը։ Աշխատում եմ միջև ժամը 6-ը, մի ժամ այդ իրանց աբեդի ժամը, ասենք ընդհանուր 8 ժամ են աշխատում, օրը 4000 դրամ, ամսական դառնում 120000, էլի։ Նորմալ է, վարձր է։ Այսօր Երևանում դրանից քիչ են վարձատրում։ Արդեն աշխուժություն կա, հենց արդեն աշխուժությունը վերել է, սա երկրորդ գործարանն էլ որ արդեն ավարտենք շինարարությունը, արդեն մի որոշ մաս մարդել ընդեղ է աշխատելու, նպատակ ունենք հաջորդ տարի շարունակենք երրորդ գործարանով բացենք, մեր նպատակը այն է, որ նենց անենք, որ կարողանանք նենց անենք, որ այստեղ գոնե ամենաքիչը 100 հոգի մարդ աշխատի։ Ու այսօր էլ լավ է ժողովրդի համար, կամ մեծ մասը կանայք, որ տունն էին, տղամարդիկ դուրս են գալի աշխատում են, բայց կանայք տունն են, որ հարմար աշխատանք չկա, այսօր սա համար հարմար է։ Նույնիսկ այս գործի մասնագետները, որ եկել են տեսել են, զարմացել են, դուրները եկել է, որովհետև շատ հաջող է ստացվել։ Այս չորանոցները էլի մենք ամեն ձևի ուսումնասիրել ենք, ամենահարմարը ես ենք գտել, որովհետև շատ որակավ է ստացվել ու կարողանում ենք այս թեժերի շնորհիվ շատ որակով էլ մենք չի ստանանք։ Ինքը ամբողջը մեջը ներժա, հիմա այսի, որ աշխատում է, ասենք հնարավոր չի, ինքը աշխատի, ինքը քաղցր է, չէ՞, ասենք իր բնական քաղցրությունը, հնարավոր չի ինքը այդ քաղցր իր բնական պարը չխփել, այսի, ասենք ամեն օր իրան աշխատանքից հետո լվանում ենք, հիմա այս աշխատանքը, ասենք այսա դատարկեն վրծնեն, իր լվացումները արվելա, որ հաջորդում արդեն մտնի իր մեջ։ Ուսումնասիրում ենք, ամեն մեկը իր նորմալ ունի, ամեն մեկը իր ջերմաշչանը ունի, ամեն միրգ չես կարա նույն ջերմաշչանի տակ անես։ Արալուկը բարձր գնահատվող չի իրա ու կա դրա պահանջը, մանավանդ Ռուսաստանից։ Պատվերները Ռուսաստանից եկել են, ֆիրմաների տերել են եկել, սուպերմարկետների ցանց որ ունեն, եկել են ու նայել են։ Մեր այդ պայմանավորվածություններ ունեն, որ մեր ինչ արտադրել ենք, իրանք գնեն այս տարի, բայց մենք որոշել ենք, որ ամբողջը չտանք իրանց, որովհետև մեր Ղարաբաղում էլ պահանջարկը շատ է։ Որ մենք հանել ենք շուկա մեր ապրանքը, ժողովրդը շատ են հավանել մեր շիրը ու իրոք թե իր որակով, թե մաքրությունով, թե իր ամեն ձևի իր բնական համերով մենք առանց պեսոկի ենք անում, լրիվ բնական ենք անում, ամեն ձևի ու շատ լավ ստացվել է լրիվ ինքը իր բնական համերով։